Jesu Kristi dɔgerima, gya n'dɛni yaama. Mi dɔgerima, dɛn yin. Linnen tiye Jesu Kristi dɔgerima, wu tiye nu tɛnɔ yaama ke wan waani wuna kemba ya bon lan bati tiye ni ti lari kɛlkango waari. Wan Jesu n'den sɔni o maleki wuna kemo jankani ke tɛni ke o bandi mi dɔgerim yin. Jan tiye ni siyeri ke wan den la yaar kul tiye wu tiye nu maama len Jesu Kristi ya siyeri. Lipa mali yelen yuwan kyori len yaabin kyengi sawar mama ke kubiyamin diyan minin kuri. Kel mali yonu ku. Mini jan diyan lina atili krisitin yin yaba ni tan le lera yan ye asidi ye minipo. Utiyon yuwan denkpa ye ke ye mwala ke goba tikiwa len ofuom yab lele yabin ye ubar kalkani tuwali. Len Jesu krisiti yuwan tiye osir duka. Leno ni kuyalo yuwan kwa fibitin kubi siga. Leno nganduna barab kuru baro mpa yile ngamili le miyan duwama. Wan yuwan buwati kide mfab ti len titu wambiyari kerima oswa miyapo. Kigoten keritua kopari kiyambi diema oba utiyempo. Mba tikuyari leno pa kiyamu hali ya yugunu kuri amina. Diri kilemani, okwendi titawarini. Numkuluba lewo, baya vende muo. Nganduna ni buwoli kuluba buwuri kelima opo. Yeni yeni. Amina. Odi roti yonopa kiam kudano yuanden kwa ye kiye mwala kigoba dikiwa wani ye. Nche alifa leni omega. Leni nche mikirma le mijuarma. Mini jan. Yikwilo yuantele yi ofala kiamo leni utiye ndiyema leni juuli ni jesu ni. Bidengere ni patimosa kwendegali kerima utiye ni mama len Jesu ya siropo. Utiye ni fuma denkiwe ni odierdari. Ndengbaru ni alikiamu mpuoli. Kwa utiye nani bipie kakakien. Udentua. Hamba leyala, handienla litili ni kiswane Kristi yini yaba ni tenle leda ya anye Efesa, Similina, Pelegama, Tiatila, Salida, Filadelfi, leni laodise dori ni kulupo. Nde njigiri kwa le yuwa marle nini. Mende njigiri ya yonu nde la ula frisantua kani lele. Yuwa nale noni salo denye ifrisantua kani yesiga. Oden la liyarkiali kiri jiri hali otafari. Kinyagi obenli ula nyagaru. O yuri leno yuri den pieni pai pai nantukunkuni yen. Onuni den tie nani umupie yen. Otana de nyuliti nan bantongi ya kumwandi kibuwagani kati mwani yen. Onyalu mwo de ntiena ni minyikiyama ya fuu yen. Ode mubi mwabila lele ojinu. Jusye nywa liyeri ya gamani de nya onyobuni. Onunga de nyuliti nan uyenu yen kpari uye sini mami yen. Minden lo ya yonu ndemba otana kan nan kweyen. Ode mani mpo ojinu kiyer. Anda jeli ba, bilinti okuya loleni ojurka. Yuan ye kifo, ndenkwe, amadir kile, ngofo kiba ye haria yonukuli. Mkubi mkuma leni biti mkiba ye kanu sende bla. Lanwani, handi ya ni hanla yara, yari ye mwala leni yala mbati yuan kichwa. Hanla ke mubi ya mwabile lera njinu nuyeni, lengula fisantuan kani lele ye ntieli ne. Amwabile lera tie krisi njini yawa nitaan lelera ya maleki mba. Frisantuan kan lele yeni motie krisi din yini yawa nitana lele yeni.